राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 6 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। मन बुद्धि से ही होती है? नहीं, स्वयं से होती है। क्या अभी स्वयं से होता है? मगुल प्राप्ति की मन मगुल क्या मन बुद्धि से नहीं होता है? स्वयं से होता है। आप सोचो यार, मैं प्रश्न शंका करो। क्या स्वयं की स्वीकृति होता है? मन बुद्धि से नहीं होता है? विचारने विषय है। स्वयं से होता है, उसे भूल नहीं होती। मन बुद्धि जोड़ने वाले में भूल होती है। ये सोचा ही नहीं आपने। बोल क्या हुआ नहीं, भूल जाते हो क्या? बुद्धि में कोई बात है भूल जाते, मन मनमाई भूल जाते, बात कही भूल जाते, सुनी भी भूल जाते हो। क्या भूल जाते हो? कोई बैठा इतना बताओ कि क्या भूल जाते हो? बताओ। ये स्वयं की पहचान है कि भूलते नहीं? फिर स्वयं सत्य है, इस वास्ते भी स्वीकृति सत्य हो जाती है। अस्वीकृति कर दो, त्याग कर दो। आजकल की है कलजुगरी लीला है, जो ताला कर दोगे बहुत अन्याय की बात है। ये कोई तालाब होती है? जन्म जन्मांतर का संस्कार होता है। अच्छी स्त्री होती है, उसको वही पति मिलता है। जहां जाओ पति पड़ता है, वही मिलेगा। जहां जाओ तो ये स्वयं स्वीकृति होती है। शरणागत की स्वयं स्वीकृति होती है। मैं बताऊं, आप साधु बन गए और भूल जाते हो गए आप कि साधु हुए कि नहीं हुए? बताओ, कोई भी साधु बोलो। चेला हो गया मुक्का, ये भूल जाते हो क्या? नहीं भूलते। आप स्वयं त्याग कर दो, साधु नहीं मैं तो वृत्ति हो जाऊंगा, तो स्वयं हो जाओ। पर भूल नहीं सकते। स्वयं की स्वीकृति पक्की होती है, क्यों? स्वयं सत्ता है। स्वयं सब में लगता है। मैं स्वयं, तुम स्वयं, वह स्वयं, यह स्वयं, सब में लगता है स्वयं। हर एक बात नहीं लगती है हर एक। स्वयं बुद्धि से नहीं होती शरणागति। बुद्धि से आप मान लेते हो, फिर भूल जाते हो। क्षण हो गए, फिर चिंता होती है। विवेक में और ज्ञान में क्या अंतर? विवेक दो चीजों का होता है, ज्ञान एक तत्व का होता है। ये फर्क है। पूछो ना, पूछो फिर। जीवात्मा में जीव और आत्मा ये अलग अलग हैं क्या? अलग अलग है, एक दोनों है, दोनों ही बातें हैं। आप बताओ, सिपाही में मेंढक में क्या फर्क है? सिपाही में मेंढक में क्या फर्क है? सब में निक है, राजगीर सब राज स्वीकार ले सिपाही हो जाता है। ऐसा आत्मा वही है जब संसार स्वीकार ले जीव हो जाता है वो का वही आदमी सिपाही होता है, सिपाही आदमी होता है, हम दो है एक है। पुण्य तो भगवान करवाते हैं तो पाप कौन करवाता है? भगवान नहीं करते, पुण्य करवाते ना पाप करवाते, कुछ नहीं करते भगवान। न देते कश्य पाप न चैव सुकृतं विभो अज्ञाने आवृतं ज्ञेयं तेन मुह्यन्ते जन्तवः। न देते कश्य पापम न चैव सुकृतं विभो, न पाप स्वीकार करते न पाप पुण्य स्वीकार करते। भगवान ना पाप कराते ना पुण्य कराते, जैसे सूर्य भगवान इसको क्या हम शिकार तो सूर्य भगवान ने करवाई, वेद पाठ भी शुभ सूर्य भगवान ने कराया। क्यों? सूर्य भगवान के प्रकाश में कोई वेद पाठ कर लेगा? क्यों बिना प्रकाश को शिकार कर लेगा? तो दोनों में प्रकाश है, पर सूर्य में जो कहते हैं वेद पाठ कर, अरे तुम शिकार करे कहते हैं कि वेद पाठ कराते कुछ नहीं, इस बात भगवान पाप नहीं करवाते। आप कृपा कर समझो इस विषय को, आप समझोगे तो मेरे को भिक्षा करने में इतना नहीं आता है, मेरा आदर में इतना नहीं आता है, मेरी बात समझो तो मेरी भारी मेरे पर कृपा कर दी आपने, तो आपको मैं ऐसा नहीं हो जाऊं। बड़ी कृपा करो आप। आत्मा अजन्मा और अविनाशी है जी, ये 84 लाख योनियों में जन्मना और मरना ये किसको होता है? अविनाशी को होता है, अगर मर जाए तो पापों ही कट जाए ना, तो नरक में जाना पड़े, कुछ और भी जाना पड़े। ये जीवता ये बहुत बड़ा अपराध है, करें क्या, ये मरता नहीं, मर जाए 84 में कौन जाए, मर खत्म हो गया, शरीर सोया जाए 84 में। आदमी मरता नहीं, ये बड़ी आफत है, कर्म क्या है इसका, मरता नहीं, इस बार 84 में जाता है, कभी नरक में जाता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी मुक्ति में जाता है, कभी जाता है, ये मरता नहीं इस बार जाता है। मरने के बाद और नए शरीर धारण करने से पहले जीवात्मा का क्या स्वरूप रहता है? वह स्वरूप तो रहता है, इनका पता नहीं पूरा, गर्भ हुआ समय भी बरोबर समय नहीं लगता, बकरी 3 महीने में ब्याज जाती है, मनुष्य 9 महीने में होता है, गाय का 10 महीने में होता है, ऊंट के 13 महीने से होता है, बरोबर समय कैसे लगेगा? ऊंट नीचे 13 महीने में गर्भ बच्चा पैदा होता है, तो मैं माता होंगे 9 महीना 10 महीना, बकरी 3 महीना, तो बरोबर समय कैसे लगेगा? मैंने किसी आदमी से रुपए उधार लिए थे, व्यावहारिक प्रश्न है, परंतु उस आदमी की तो मृत्यु हो गई, तब तक मैं रकम चुका नहीं सका, अब उसके बाद लड़कों को भी पता नहीं है, मैंने वो उतने रुपए का गायों को घास डाल दिया, तो क्या मैं उस ऋण से मुक्त हो गया? क्या ऋण से मुक्त हो जाते हैं? बच्चे गरीब अवस्था में हो तो बच्चों को ध्यान चाहिए, उनका लगता है पहले पुण्य करके हाथ नहीं लगता आपका, गायों के घास डालने का आपको अधिकार नहीं है, बच्चे अगर गरीब हो तो उनको दे देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बाप का ऋण ले जाओ, और संपन्न हो और वो ठीक नहीं हो तो पुण्य करके उसको अर्पण कर देना चाहिए, जिसका पुण्य है उसको अर्पण होगा, हमारे कुछ नहीं इसमें कोई समझ नहीं, तो फिर ऐसी हालत में पुण्य कर सकते हो। स्नान करने के बाद गीले वस्त्र को निचोड़ने से अशुद्धि आती है क्या? हाँ आती है, इस बात से संध्या आदि करने वाले धोते नहीं धोते, अपने स्नान करके संध्या कर लेंगे, संध्या करने के बाद धोते धोएंगे, धोने से शुद्धि आ जाती है, स्नान में अपवित्रता आ जाती है। तत्व चिंतामणि में सेठ जी ने तीसरे भाग में लिखा है नीले रंग का वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये क्यों नहीं करना चाहिए? शास्त्र निषेध लिखा है, उसी में लिखा है जहाँ नील का निषेध है वही लिखा है, वहाँ लिखा है साहब कि ब्राह्मणों की पंक्ति में एक भी नील धोती नील की किनार है धोती है तो सबकी सब पंक्ति को पूजन करना चाहिए, संस्कार जिन्हें होनी चाहिए, शास्त्र का हुक्म है। नील नील का दोष बड़ा बड़ा बड़ा बताया है शास्त्र में। नील की लकड़ी डाल अशुद्ध हो जाती है। नील की लकड़ी लग जाए तो संस्कार कर अशुद्ध होना चाहिए, नहीं तो खून लगे तो बहुत दुर्गति होती है उसकी। नील बहुत निषेध माना गया। उस लेख में पढ़ो आप बच्चे बता दें, उस लेख में पढ़ो। एक चीज समझ, जगन्नाथपुरी के जगदीश जी का अटका ये क्या चीज है? पूरा पता नहीं है, होता तो है इसका। आजकल तो ऐसा देखने में नहीं आता, पहले मैंने देखा हुआ है। यह क्या बात हुई भगवान जाने। जगन्नाथ जी पूजन करके चावल बना रहे थे आएगा हंडी में, वो को सामने रख दिया, नमस्कार कर दे, पट चार टुकड़े हो जाते हैं चावल सहित। चावल सहित हांडी फूट कर गए, चार टुकड़े होते हैं हांडी के, हवा चार टुकड़े हो जाते, उसको अटका कहते हैं। बोलो स्वयं आप हो, आप स्वयं क्या से परे है, क्या का प्रश्न पहले रह जाता है, स्वयं से पहले होता है क्या, स्वयं में क्या नहीं लगती, स्वयं में शंका नहीं होती। आप कभी भूल जाते हो मैं नहीं हूं को हूं को अथवा नहीं हूं अथवा हूं को नहीं हूं, संदेह होता है क्या? कभी भूल जाते हो कि मैं नहीं हूं ऐसा, ये स्वयं है जिसमें भूल होती ही नहीं, जिसमें कभी बहम पड़ता ही नहीं, संदेह पड़ता ही नहीं, वो स्वयं है। बोलो आगे बोलो, मैं प्रश्न उत्तर दे दूं फिर आगे प्रश्न करो, तर्क रहो। स्वयं के पहचानने की सबसे निवृत्त हो जाओ, स्वयं को पहचान लो। जितनी जो संकल्प विकल्प होता है, मन में होता है, इंद्रियों से होता है, शरीर से क्रिया होती है, इनसे सबसे अलग हो जाओ, स्वयं स्थिति हो जाएगी। है तो मैं फायदा क्या हुआ, एकदम कोई कह दे कहने से क्या हो। अगर ऐसा होता है कि उस वृक्ष के बाहर कोई पुलिस मारे तो आपको पीड़ होती है क्या? पीड़ होती है उसकी? थोड़ा सा क्यों होता है, थोड़ा सा क्यों होता है, पूरी होनी चाहिए। आपके यहाँ पर लगे तो दर्द उतना दर्द होता है वृक्ष लगने से? नहीं, आपके टक्कर लगे कलाड़ी लग जाए उतना दर्द क्या, उसके पीड़ होने से उतना होता है दर्द क्या? दर्द होता है तो दया से होता है, बिल्कुल क्यों कहते हो, वो दूसरा दर्द है, वो दूसरा दर्द है। बता दिया था फिर भी कि शुभ अशुभ कर्मों को कौन भोगता है? स्वयं जो करता है वही भोगता होता है, करने वाला है वही भोगने वाला है। सुनिए, अब आपका पुत्र हो रहा है। नहीं, आप होगा क्या पूछे, पूछो। वो ये पूछ रहे हैं कि कौन भोगता है, आप कह रहे हैं जो करने वाला भोगता है, उसको सुना नहीं है। करने वाला भोगता है, जो करता है पाप पुण्य वही भोगता है, दूसरा कैसे होगा? करने वाला कौन है? स्वयं आप हो और कौन है? हम कौन है? आप वही हो जो पाप पुण्य करने वाले हो। अब बोलो, आगे बोलो। खूब पूछो, नहीं भी हमारी सीखी हुई है, जैसी याद है हम बता देंगे, सही गलत तो आप जानो, सही हो तो पास कर दो, गलत हो तो फेल कर दो, हम दोनों हम तैयार है। पास करो तो मैं राजी है, फेल कर दो तो राजी, नाराज नहीं हो, ठीक नहीं है। उसमें बेचारे निर्दोष आदमी मारे जाते हैं? निर्दोष नहीं है, दोष का ज्ञान नहीं है, गाड़ी में मारे जाते हैं और उसके पास बिल्कुल बच जाता, चोट ही लगती, ऐसा होता है। गाड़ी में उसी में बैठे, एक तो मर जाता है, एक चोट ही लगती बिल्कुल पास में बैठ गया। तो पहले कर्मों का भोग होता है, किए हुए पाप नहीं होता, तो नहीं लगी चोट, पाप से लड़ लेती। जोधपुर में बरसात ज्यादा हुई, मैं था, कहाँ था भाई याद नहीं है, 74 की संपत्ति की बात है। तो वर्षा बहुत हुई, वह वर्षा में एक गर्भवती स्त्री ऊपर बैठी थी, मकान गिर गया है, जो बजे बैठ बैठ गया, उसको कुछ चोट नहीं था, कहीं नहीं हुआ, बैठ गई। अब हनुमान प्रसाद जी पोदार बालकपन में रहते थे आसाम में, भूकंप हुआ और सब गिर गए, पत्थर आगे गिर गए, फिर इनकी दादी माँ थी, माँ तो पहले मर गई, दादी माँ थी, वो दादी मार मन्नू करती, दो दिन लगे, कितना लगे और ठीक करने में, बिल्कुल पत्थर आ गए लगे, वो छोड़ दी थी। ऐसा होता है, अक्सर होता है कि मर जाते हैं बिल्कुल, एक मोटर में बैठे हुए साफ रह जाते हैं, किसी को कुछ खोस थोड़ी लगती है, किसी कोई नहीं लगती, अरे मर जाता है। इस बार कर्मों का फल होता है, वैसे ही होता है। क्या कोई ऐसा साधु संत महात्मा है क्या जो किसी व्यक्ति को बहुत थोड़े समय में भगवान के दर्शन करा दे दे? ऐसा हमें मिला नहीं, दिखता नहीं, अगर करा तो हम ही जाते पहले उसके पास। वो महात्मा का नहीं होता है, वो उसकी जिज्ञासा होती है भीतर। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने उसको क्या था ना, विवेकानंद जी, नरेंद्र, तो नरेंद्र को करा दिया, तो एक कोई क्यों कराया, उम्र में कई आदमी मिले थे ना, एक कोई क्यों कराया, कोई पक्षपात था, वो नास्तिक था, नास्तिक है, नास्तिक उससे तेज होता है, वो सरल हृदय से होता है, याद खींच रहे आस्तिक यारे नास्तिक से नीचे मानते हैं नहीं मानते, झूठ का बात वही माने, ठगी धोखेबाजी करते हैं इसको मानते हैं, नास्तिक तो मैं मानता नहीं, सीधा सीधा सीधा सीधा आदमी होता है, उसे बहुत जल्दी उद्धार होता है, अत किस तरह की देरी लगती है। बोला बोलो भाई क्या सुना, जगन्नाथ जी के हाथ कैसे ऐसे क्यों हो गए, क्या बात? वो बात सुनाई थी तुमने, तो आपका ही प्रश्न था ना, उसने मैंने कहा प्रश्न आपका ही था, मैंने बताया था भगवान के प्रेम की बातें हुई उनसे ऐसे हो गए, आपका ही प्रश्न था। हाँ तो बार बार क्या पूछो, जो आप कहते हैं पापी से पापी आदमी भी हो तो उसको भगवान का नाम लेने से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपका ये सत्संग मरते समय याद आ जाए तो कैसा होगा? मृत्यु कल्याण हो जाएगा, मरते समय याद आ जाए तो इतने आज इन स्वामी जी के सामने बैठे थे, गंगा के किनारे थे, अगर ये किसी को भगवान के दिया से याद आ जाए, भगवान याद आ जाए अंतर कल्याण जाए, लिखा यंग यंग वापी स्मरण भाव त्यजंते कलेवरम तम तमे वेति कौंते सदा तद्भाव भावित, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ प्राणी मरता है उसी गति को प्राप्त हो जाता है, ये कायदा बताया, तस्मात सर्वेषु कालेषु मामनुष्यो आगे आगे देख, सब समय मेरे को याद रख, तो सब समय में मरने का समय आएगा, तो सब समय में याद रखो तो मृत्यु समय याद रह जाएगा। आजकल एक धर्म शिक्षा छात्रों को दी जाती है स्कूलों में, उसमें लिखा है कि राम और कृष्ण ये महापुरुष तो हैं, भगवान नहीं है। तो इस विषय में हम लोग क्या माने? यहाँ तो आता है कि वो भगवान है और उनमें वो भगवान कहते हैं, हम कहते हैं भगवान, वे नहीं कहते हैं। आपको अच्छा मैं मानो जिसमें आपका हित दिखे, यू मानो, नहीं मानने में तो मत मानो। ये आपकी बात कही है, मेरी सम्मति नहीं है, आपका हित मानो तो ये मेरी सम्मति है। हम तो कहते हैं, अब इस बात बताओ इसको, राम और कृष्ण भगवान नहीं है, एक कहते हैं भगवान है। अब दोनों में अपने विचार में पक्षपात मत रखो, दोनों में तटस्थ और विचार करो। अगर वे भगवान नहीं है तो कोई मान लेना तो भगवान थोड़ी हो जाएंगे, भगवान नहीं है तो नहीं रहेंगे। तो मानने वाला ने गलती करी तो भगवान मान लिया तो गलती से दंड क्या होगा? वो भजन स्मरण करेगा उनका फल नहीं मिलेगा और दंड क्या होगा? ठीक है ना? अगर भगवान है और नहीं मानता है तो रीता रह जाएगा, अगर मानने वाले का उद्धार हो जाएगा। इनमें तर्क में आप तर्क करो, उसमें तो मानने वाले ही ठीक रहेगा, बिना मानने वाले अपेक्षा लाभ में रहेगा। मेरे तर्क समझ गए कि नहीं? मेरा उत्तर समझेगा नहीं? भगवान अगर नहीं है तो मानने वालों को नहीं मिले, नहीं मानने वाले को मिले, बरोबर ही रहे ना। अगर भगवान है तो नहीं मानने वाले की तरह जाएगा, मानने वाले कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते है कि नहीं इसको भगवान जाने, पर मानना है, ये मानना ही बढ़िया है। तर्क से इसमें तर्क करो, आप कोई शंका करो। मानने वालों का आज के जमाने में इतना प्रचार नहीं जितना न मानने वालों का प्रचार है। तो कलयुग, हम तो कहते हैं जोर जोर से ये कलयुग की महिमा है। देखो, आप कहते हो न मानने वालों की संख्या ज्यादा है, मैं कहता हूँ कि भगवान जिस समय में थे उस समय अवतार लेकर लीला करते थे, उस समय में इतने आदमी नहीं मानते थे जितने आदमी आज ज्यादा मानते हैं। लगाओ उठकर, आपके तो कम मानते हैं, हम कहते उनकी मौजूदगी में समय उनको भगवान कम मानते थे, उतने से आज भगवान मानने वाले ज्यादा है संख्या में। बोलो, तो न मानने की वजह से माने बढ़िया मानते हैं हम तो। मानने वाले को दंड क्या होगा? भजन स्मरण में व्रत जाएगा, हो जाए क्या दंड होगा? नरकों में जाएंगे, वो दुख होगा, क्या होगा? अरे है भगवान तो मुश्किल हो जाएगी ना। ये तर्क तर्जों से कहते हो, हम कहते हैं मानने में फायदा है, लाभ है, वो है। अब हम पूछे बात एक, अब ध्यान देना, थोड़ी बात बताओ। पुर्जे चूक तो हो गए, बात बताओ। भगवान के मानने वाले सत्संग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता रामायण का पाठ करते हैं और सत्संग करते हैं, तो उससे शांति मिलती है कि नहीं? अगर नहीं मिल रही होती इतने आदमी क्यों आए बताओ? कोई पैसा मिलता नहीं, कपड़ा मिलता नहीं, रोटी मिलती नहीं, वो आदर मिलता नहीं, वाह वाह मिलती नहीं, किस वास्ते इकट्ठे हुए? तो मानने वालों को शांति मिलती है, तो मूल में कोई चीज है तब उन्हें शांति मिलती है, तो बिल्कुल हो ही नहीं शांति मिल जाएगी। अरे नहीं रो दिन होगा, रोई में जान कोई रोवे कौन सुनाएगा? वहां कोई सुनने वाला नहीं, ऐसे भगवान नहीं तो वो सुनने वाला ही नहीं होगा। तो सत्संग करने वाला भी लाभ है। एक जो मेरे पूछा कि भगवान के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, मैं भजन करने वालों में नहीं करने वालों में फर्क है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। अंग्रेजी है इसमें क्या प्रत्यक्ष प्रमाण के पढ़ा है या पढ़ है दोनों में फर्क है। कहीं कोई तार है तो वो पढ़ देगा, हम नहीं पढ़ सकते। पढ़ देगा ठीक निकलती है, सच्ची निकलती है। इस तरह से भगवान को मानने वालों में और न मानने वालों में फर्क है। तो मानना कैसे है, कोड़ा है मानना नहीं है। जो साधन करते हैं उनके परायण होते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। जितनी आस्तिकता होती है उतना बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है, विलक्षण फर्क पड़ता है। मन में आती है सुनाई होती है, भगवान की सुनाई होती है, वो कार्य सिद्ध होता है। कई भाई बहनों का अनुभव है इसमें, प्रत्यक्ष बात है। अच्छा भगवान अगर नहीं हो तो क्या दशा होगी संसार की। अब एक और बात बताऊं, किसी आर्य समाजी ने कहा कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं थे, मनुष्य थे। तो मनुष्य थे, साधारण मनुष्य थे क्या? तो कहते हैं योगी थे, योगी राज थे। भगवान भगवान नहीं थे, वो भगवान योगी थे। मैंने कहा योगी कौन होता है भाई? योग के 8 अंग बताए हैं गीता में, पाचन योग दर्शन में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, 8 अंग है योग के। तो 8 अंग है, उसमें यम है 5, नियम है 5। तो यम के अहिंसा सत्य अस्तेय परिग्रह अपरिग्रह यमा 5 है। तो वो आदमी सत्य बोलेगा तो भी योगी होगा, बिना सत्य बोले हो जाएगा। अहिंसा सत्यम अक्रोध ये उनमें सत्य होना का चाहिए। तो सत्य बोलने वाला भगवान होता है, योगी होता है तुम्हारे। और भगवान कहते हैं कि भूतानाम ईश्वरो विषण, अजो विषण अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो विषण प्रकृति सामदेशा समय आत्माया। और सर्वशा हम हृदय सन्निवेश मत स्मृति ज्ञान में ईश्वर हूँ, भगवान कहते हैं स्वयं। तो सत्यवादी तीस मानना ही पड़ेगा, नहीं तो झूठ बोलता है। झूठ बोलने ईश्वर जोगी भी नहीं होता, ईश्वर कैसे हो जाएगा? तो जोगी है उसको तो कान बोले ईश्वर मांगना पड़ेगा भाई, नहीं तो जोगी भी नहीं थे। अगर योगी नहीं थे तो राष्ट्रपंचाध्याय में आता अवरुद्ध शोर था। हम लोगों में जैसे बच्चा पैदा होता है तो वीर्य स्खलित होता है, उनका नहीं हुआ है भागवत का है। तो योगी भी ना हो यह सकता है ऐसा अग्नि योनि में बिंद अग्नि में पारा जो 4 है सो गुरु हमारा। अग्नि में पारा कोई रख दो उठ जाएगा, नहीं ठहरेगा। ऐसे उसमें कोई भी रख ले आपकी बात नहीं है, जाता की तो भागवत कहते भागवत को हम नहीं मानते। तो भगवान कृष्ण थे इसमें क्या प्रमाण? थे ही नहीं, ऐसे ही कही बात नहीं रही नहीं। तो भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, और गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है तो वो भी मान लो, नहीं लिखा है तो है इसमें लिखा हुआ नहीं मानते। तो भगवान हुए, कृष्ण हुए, योगी थे, क्या थे? कुछ दैव है ही नहीं, झूठी बात सब। जिन ग्रंथों में ईश्वर लिखा है उसमें योगी लिखा है। योगम योगेश्वरात कृष्ण योगेश्वर महायोगेश्वर हरि, महायोगेश्वर लिखा है, योगेश्वर लिखा है। और भगवान के मैं भगवान ये भी लिखा है, योगेश्वरेश्वर बोलो, योगेश्वरों का भी ईश्वर। तो ईश्वर मानना पड़ेगा, ये योगी मानो तो सत्यवादी है, झूठा मानो तो हम कहते ईश्वर को कृष्ण भगवान है ही नहीं, झूठे योगी क्या शास्त्री भगवान है। और शास्त्रों में लिखा मानो तो मानना पड़ेगा कि हनुमान जी के पूछ नहीं था तो हनुमान जी को क्यों माना? हनुमान जी नहीं थे, पूछ तुम्हारे क्यों अटका? इतना बड़ा तो अटका ही नहीं था, पूछ इतना अटक गया। हनुमान जी को लिखा है उसी में पूछ नहीं लिखा है। फिर पूछ तो नहीं था, हनुमान जी थे किस प्रमाण पर? शास्त्रों में लिखा तो शास्त्र में पूछ भी लिखा है। एक अंश मानो एक अंश नहीं मानो दशा क्या होगी? बढ़िया चीज तो खाएंगे, मतलब संदोदे तुलू से और ऊपर कासर खाएंगे, खटाई खाएंगे तो मरेगा कौन? उपज करोगे? एक बात मानेंगे एक बात नहीं मानेंगे, दवाई तो खाएंगे पथ नहीं मानेंगे तो कौन मरेगा? मानो तो पूरी मानो, ना मानो तो मत मानो। इस वास्ते मानना होगा तो पूरा मानो भाई, इन शास्त्रों को लिखे शास्त्र हमारे भाई। कहते हम उन जो ऐसा पहुंच लेगा उस अंश को हम काट देंगे, तो आपके मन से उस अंश काटा, किसी के मन में कि हनुमान जी इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो ग्रंथ क्या रहेगा? जिसके नीचे वो काट देगा तो अंत में जय राम जी। तो साफ नास्ती हो जाओगे, इस वास है जो रहने दो। आप मानो मत मानो आपकी मर्जी है, आप कौन शिला रखता है पत्थर रखता है जो मानना पड़ेगा आपको, कौन दर्द देता है? मत मानो, स्वतंत्र हो। पर दशा क्या होगी ये सोच लो, भविष्य क्या होगा, लाभ किस बात में है, तो ये क्या है? ये अधूरे आदमियों की बात है। संपूर्ण कुंभोन करोति शब्दम अर्धो घटो घोष में तीनोनम, भरिया सो झिलके नहीं भर के झिलके सो आधा मिन क्रियाई पार कर बोलिया लाटा एडा मजन अपने माज नो खोन है। क्यों माज नो खो मेरे मामे? आप कह सकते हो हमारी निर्जस्ती, ये ठीक ये सही बात है हमारी निर्जस्ती, तो कौन कह सकता हो आप भी? मेरे सामने कही हम नहीं मानते हूँ बड़ी अच्छी बात, अब बोलो हमें क्यों बोले, मारे खुद ही चले बोल मेरी क्यों चले, तुम नहीं मानते मत मानो। सरदार शहर में ट्रेनिंग कॉलेज की बात है, उसने कहा ये पुस्तक से नुकसान हुआ है इसमें कोई नहीं है, इसको फर्क बोलो मैं क्यों बोलूँ मैं? तो आपका निर्णय आपके पास, मेरा निर्णय मेरे पास, क्यों बोलूँ मैं? मेरे कोई धक्का तो लगता नहीं, आपके नहीं मानो से क्या हो जाएगा? बिजली चमका गति दुलती मारे हम ही फिर दुलती मारे, फिर क्या है आपत? तो दुलती मारने से कोई बिजली कुछ बिगड़ जाएगा, कोई थक जाएगी, ऐसा आप थक जाओ मैं मानो क्या हो जाएगा? क्या दुलती मार दो दुलती क्या हो बताओ? आपको सुहात नहीं है, गति को सुहात नहीं तो बिजली से मुझे बंद हो जाएगी? ये गति नहीं मानते इससे क्या हो जाएगा? कलकत्ते में क्षत्रिय कॉलेज है, उसमें गया मैं, तो उसमें बोला कि ईश्वर नहीं है। मैंने कहा भैया नहीं कहने में कठिनता आती है, मैं जानता नहीं ये तो कहना सच्चा, और नहीं है ये कहना तो झूठा है। कि नहीं हम कहते हैं सच्चा है, नहीं है वो भी हाथ फिर जमीन में क्या है इसको क्या पता? तो तुम बताओ तुम्हें बाल कितने हैं, बताओ तुम्हारे सिर्फ बाल कितने हैं? कहते तो आप ही नहीं बता सकते। तो मैंने तो भैया सर्वेता का ठेका लिया नहीं, फिर पूछा सी अब दूसरे तल्ले पर बैठे रहे, सीढ़ियां कितनी हैं बताओ? यहाँ रोजाना उतरते चलते बताओ कितनी है? चुप हो गए। ये कैसे तो तुम्हें नहीं बता सकते, तुमने ख्याल किया ही नहीं, रोजाना केवल उतर चढ़ चढ़ते हो, विद्या पढ़ते हो वर्षा से यहाँ, और सीढ़ी कितनी बता ही नहीं सकते। अर्थ क्या? आपने ख्याल ही नहीं किया, तो ख्याल तो आपने नहीं किया, है ही नहीं वो चीज, कैसे हो जाए? ख्याल कर तो कोई असंभव बात है, कि सीढ़ियां नहीं बता सकते आदमी अभी जा कर लो नहीं, तो ख्याल तो उधर करते नहीं, ऐसे ही कह दिया नहीं है। तो भाई अपनी इज्जत नहीं खोनी चाहिए, भले आदमी हमें अपनी बेइज्जती इतनी करानी नहीं चाहिए, फजीती हो रही तुम्हारी कि कितना अनजान आदमी है, कहता ईश्वर नहीं है। तेरे को पता है? तो हमें वो पता है, तो तुम ईश्वर हो गए? नहीं कैसे होगा? सब बातों का तुम्हें पता है तो हमारे ईश्वर सर्वज्ञ होते हैं, तुम सर्वज्ञ तुम ईश्वर हो गए? नहीं पता नहीं तो तुम्हारी बात माने वो तुम्हारे से ही मूर्ख तुम्हारे से डबल मूर्ख, तुम्हारी बात माने क्यों माने हम बताओ? करो तरक करो जी ने कहा है। तुलसीदास जी ने तो कहा है कि उल्टा सुल्टा जैसे भी राम का नाम ले लोगे कल्याण हो जाएगा। कबीर दास जी ने कहा है कि तुम जो है माला तो फेरते और मन तुम्हारा इधर उधर है तो क्या फायदा। ये दोनों परस में विरुद्ध बात है। विरुद्ध नहीं है, पूरा मन लगाने से पूरा फायदा होगा, अधूरा से अधूरा होगा। रोटी खावे भजन सब सामग्री सामने हो, दूध है दही है चटनी है साग है परांठा है फलका है मालपुआ है पूरी है साग है हलवा है सब चीजें है। सबके साथ भोजन करेंगे तो और भगत मिले तो वो भोजन नहीं मिलता तो नहीं मिलता तो खेत जा रहे है खुरा तो बड़े चाहता रहे फूल चाहता रहे तो जान पानी पी लेगा काम चल जाएगा। तो काम तो चल जाएगा कोरे अन्न से भी मोले माले मन वजेरे ताले टोले मन वजेरे माले मोले मन चेपो चापो होते कोरो सब अन्न को चेपो तो हो जाएगा ना और मन लगा के ठीक तरह से करे तो माला तो जीवा तो मुख में फिरे मनवा तो चौथे माला माला तो कर में फिरे ठीक फिरे मुख में मनवा तो चौतीस फिर सुमरण ना है तो सुमरण नहीं है जब थोड़े नहीं है जब तो है सुमरण नहीं है तो मन लगाए बिना सुमरण नहीं होता। इस बार कबीर साहब भी ठीक कहते हैं उसमें लाभ होगा नहीं पर वे गोस्वामी जी कहते हैं सादर सुमरण जे नर कर बहुबार जी गोबोधी उतर आदर्श वो नाम जपत मंगल दृष्टि तो मंगल तो होता है कोरा भूखा है उसने तो अन्न चाप देते चो गई है पेट में आ जाएगा उसको ये सब दोनों ठीक है। भाव को भाव अन्न खा लसु ठीक है क्या ठीक है ना करता है मैं तो करता ही नहीं तो तेरे से तो ठीक ही है करता तो अकर्णात मंद करणम श्रेय सिद्धांत है अकर्णात मंद करणम श्रेय किसी तरह से करे तो है तुम करते ही नहीं कहते पीपल को धोखे से क्या फायदा है कि तुम कहीं दो तो तुम कहीं नहीं नमस्कार करती पीपल करते एक जगह तो भगवान को माना या तुम मानते हो व्यापक भगवान है तो कोई बात नहीं कहते मानते तो किसी जगह ही नहीं इसने मानना तो शुरू कर दिया तुम्हें तो ठीक है। और बोलो नारायण आलस और नींद क्यों आता है ज्यादा खाए नहीं हो सर और सबसे मरुचि नहीं है भोजन तो गंदी हो जाता है सबसे मरुचि नहीं है नींद उसका रुचि होती है सिनेमा देखने थोड़े नहीं नींद हमारे मन की क्यों बिना मन की थोड़ी क्यों मैं क्यों जो बिना मन थोड़ी कहता हूँ देखो मनुष्य आप मेरे मन की क्यों तो नहीं आपके मन की पूछो बढ़िया होगी रसोई पशु तो आपने घर में जो पोसे और पूछे थे कि अपने मन मांगो भोजन ले वो लाओ हमारे घर वो लाओ तो ये ठीक है सबर कर दो वास्तविक आत्मा अकर्ता है ये अर्थ है इसका वास्तविक अर्थ आत्मा अकर्ता है शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं है ये तात्पर्य है। और पूछो इंद्रियाणि इंद्रियार्थ वर्तन्ते गुणागुणेषु वर्तन्ते प्रकृति कर्माणि प्रकृति गुण सम्भूया सज्जन थे गुण कर्मसु तो गुण कर्म से होता है प्रकृति गुण ही क्रियमाणा नहीं सर्वश प्रकृति से होता है गुण से होता है कर्म से होता है क्रिया से इंद्रिया से होता है ये क्रिया होती है इसका तात्पर्य आत्मा अकर्ता है इसमें तात्पर्य प्रकृति प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश अहंकार प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यह पश्य तथा धर्म आकर्ता सब पश्यति प्रकृति कर्म नौ तेरह प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यह पश्यति तथा आत्मा नम अकर्ता सब पश्यति तो अकर्ता का मैं तात्पर्य है इनका आत्मा कर्ता नहीं है नान्यं गुणेभ्य कर्ता यदा दृष्टान पश्यति गुणेभ्य से परम व्यक्ति मद्भाव शोधिगच्छति तो नान्यं गुणेभ्य कर्ता गुणों के सिवाय अन्य कर्ता नहीं मानता अपने कर्ता नहीं तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए तत्व ज्ञान हो जाता है अन्य व्यतिरेक संतों से कहा भगवान ही फिर भोगते कौन है फिर तो भगवान करते हैं तो भगवान ही भोगेंगे तुम क्यों भोगोगे करता तो तुम बन जाते हो भगवान डालते हो ऐसे भगवान ये बोल नहीं है करता तो भगवान ही है तो भगवान ही भोजन कर लेंगे भगवान ही पी लेंगे आप क्यों अन्न खाते हो क्यों पानी बिगाड़ते हो बताओ भोजन क्यों करते हो भगवान कराते हैं सभी कर दो भगवान को नाम जब के लिए क्या किसी गुरु के शरण में जाना जरूरी है बहुत अच्छा गुरु है कोई मिले तो और नहीं मिले तो नाम जब को लाभ होगा जरूर गुरु असली होता है तो गुरु की शक्ति मिलती है और गुरु ठग होता है तो ठगी मिलती है जैसा गुरु वैसा फल होता है आपसे आप करो तो खैर भी नहीं होती लाभ होता है मगर गुरु के द्वारा लिए लाभ होता उतना नहीं होता असली गुरु होते हैं उनका दिया हुआ मैं उनकी शक्ति काम करती असली गुरु कैसे जाने पढ़ना हम चाहते हैं तो असली पढ़े को कैसे जाने बताओ हमारे को पढ़ा सकता है इतने जान गए वो कहां तक पढ़ाए नहीं जान सकते हम जो संदेह रूप बात बताता है वो सुना देता है समझा देता है तो वो गुरु है उतने विषय में जहां तक वो बनाता बताता रहे वहां तक पढ़ते रहो और इससे बारे आगे कोई नहीं बता सके तो और जगह जाओ जितना बता सके उतना तो फिर पढ़ो कई गजरात से महात्मा नहीं मिलते तो छोटे महात्मा तो मिलते हैं बड़े महात्मा नहीं मिलते तो छोटों से लाभ ले लिया आपने या बड़ा आगे क्या करेगा छोटों से ही आप लाभ नहीं लिया तो छोटा महात्मा बड़ा आगे क्या करेगा क्या न्याय करेगा वो किसको कहेगा तो जितने मिले उनसे पूरा लाभ ले लो फिर बड़ा भी मिल जाएगा क्लास बदल देंगे वो कृष्ण मंदिर जगत वो हेडमास्टर है वो जो जहाँ पढ़ाई कर लोगा वह बदल देगा बहुत फायदा हो जाए जैसे संत मिले जैसे गुरु मिले उनसे उतना लाभ ले लो नाम जब शुरू कर दो नाम जब शुरू कर दो लगन लग जाएगी तो गुरु को ढूंढना आपको नहीं पड़ेगा गुरु ढूंढेगा आपको पक कर फल तैयार हो जाता है तो आपसे आ पाता है वो फल बुलाता नहीं उसको ऐसे आपकी लगन हो जाएगी भजन में लग जाओगे तो भगवान आ जाएंगे गुरु बनकर आ जाएंगे संत आ जाएंगे कोई कोई आ ही जाएगा नियम है करके देख लो जितना आपको ज्ञान है उसमें करने में कमी मत रखो अगर ये ज्ञान हो जाएगा पुस्तक से हो जाएगा सत्संग से हो जाएगा अचानक बात आ जाएगी क्या बताऊं ऐसी बात आती है विचित्र एकांत बैठे भजन कर रहे हैं नींद आ रही कमांड होता फड़ा जो जोर से नींद उड़ जाती तो भगवान इतना काम करते हैं तो सावधान हो जाओ आवाज कर देते अभी तो सोता है तू एक संत थे वो कहते थे कि मैं अयोध्या गया तो अयोध्या में स्टेशन है ना क्या नाम है फैजाबाद में तो गाड़ी आई थी नहीं तो मैं बस सो गया तो मैं उठा अरे उठो उठो उठो गाड़ी आएगी कोई आदमी नहीं था घर चढ़ गया तो भगवान जी निगाह रखते हैं किन की जो भगवान में लगा है उसकी आपकी कोई लगता ही नहीं, उसकी आप निगाह थोड़ी रखते हो, आपका काम करता है उसका आप निगाह रखते हो, तो भगवान का भजन मेरे से करता है तो भगवान निगाह रखते हैं। बिल्कुल रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, पानी पिलाते हैं, लोग ये अटकल लगा देते कैसे मिलता है, अब कैसे कैसे मिलता है, आप करो मिल जाएगा, भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से मरोगे नहीं, पर कोई देगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, ऐसे रखो देंगे भगवान। मैंने एक बात सुनाई थी संत की, एक साधु हमारे मित्र थे, अब भी है, अब आजकल चल गए तो पता नहीं, उन्होंने कहा कि मैं भगवान को देखता हूँ कैसे देंगे, एक जगह तो बैठूंगा नहीं और किसी से कुछ कहूंगा नहीं, और मेरे को दे तो मैं भगवान को जानूंगा। तो दो तीन दिन फिरते रहे, चल दे यहाँ से आगे मार्ग हो जाए उसी मार्ग चल दे, वो गांव दिखे तो यूं चल, जो मार्ग आ जाए उसी मार्ग चल दे, पूछा नहीं जाना नहीं, कमंडलू डोरी थी जो जल जाव है निकाल के जल पी लेते, देखो भगवान कैसे देते हैं। तो ऐसे घूमते घूमते तीन दिन हो गए, चार दिन की याद नहीं मेरे को संख्या, मैं कई दिन हो गए कोई अन्न नहीं मिला। तो एक दिन शाम की भगत में गांव के पास पहुंचे, गांव के पास पहुंचे तो गांव के पास पहुंचते ही वो रास्ता छोड़ दिया, वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरा रास्ता ले लिया, तो वहां भेड़ बकरी चराने वाला खड़ा था, उसने कहा बाबा जी बाबा जी बाबा जी, बोले नहीं बाबा जी, तो क्या बाबा जी भूखे होंगे, बाबा जी तो बोले नहीं, उन्होंने वो रास्ता लिया, तो वो गांव के रहने वाला था, ये रास्ता तो खेत जाता है, गांव तो जाता नहीं, ये खेत के रास्ते जाओ, तो रात्रि में वो पहुंचा दूध लेकर के, वो खेत वो कुआ था सोया, तो खेत को पहुंचा हुआ तो वो सोए थे बाबा जी, बैठ गया करुण बदला के, बाबा जी महाराज कौन है कि मेरा दूध लाया, वो जो मैं भेड़ बकरी चराता था आपको आवाज नहीं, वही हूं मैं, दूध लाया हूं पी लो, बकरी का भेड़ का नहीं है, गाय का दूध है, कुछ साधु नहीं पिए भेड़ बकरी का, तो गाय का दूध है मैं लाया हूँ पी लो, तू कहते मैं पी लिया, उस भगवान ने भेज दिया पिए कि ना क्यों कहे, तो ऐसे पीछे पर देते हैं ठाकुर जी, आप उनके विश्वास को परीक्षा करी उन्होंने भगवान की कैसे देते हैं, तो दो तीन दिन भूखा मरना पड़ा, परीक्षा नहीं करते भगत पर दे देंगे आपसे, एक दो टाइम भूखा रहे तो क्या मरता तो है, मरेगा नहीं वो देंगे जरूर, सबका पोषण करते हैं। हमने एक बात सुनी कि रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछा कि महाराज भोजन सबको दे दिया, तो हाँ त्रिलो के में सब जीवों को दे दिया, हाँ सबको दे दिया, तो रुक्मिणी जी ने क्या किया, पहले दिन एक डबिया में कीड़ी को पकड़ के बंद कर दिया, जब सब कैसे दे देंगे इसलिए नहीं, तो सबको दे दिया, सब दे दिया सबको, कोई भूखा नहीं है, कोई भूखा नहीं है, डिब्बे खोली तो उसी मुख में चावल, क्या हुआ कि यहाँ चावल लगा हुआ लत्ते लगा बढ़िया डिब्बे बंद करके भीतर पड़ गया, रुक्मिणी जी को पता ही नहीं, सबको दे दिया, देखो इस कीड़ी को दे दिया रे, सबको दे दिया, अब किस तरह से देते हैं इसका क्या पता है, बोले देने वाले की बड़ी विलक्षणता है, उसके देने की विलक्षणता बतावे, जिसको जो चीज मिलती है वो अपनी ही मानता है, ऐसे देने वाले की ऐसी विलक्षणता है कि मेरे को मिला है ऐसा नहीं मानता, वो तो मेरी आंख मेरी है, कान मेरे ही है, नाक मेरे ही है, मुख मेरे ही है, जीभ मेरी है, त्वचा मेरी है, शरीर मेरा ही है, मेरा ही है, तुम मरने मत दो उसको, तेरी आंख है चश्मा क्यों लगाया, आंख तो तेरी है, तो अपने रखने हाथ की बात नहीं, तो कोरा अभिमान है तेरा और कुछ नहीं है, कोरा अभिमान मेरी है, अभिमान तेरा किया हुआ है, वे तुम्हारे बाधा देता है, इस वास्ते भगवान के देने की रीत ऐसी विलक्षण है कि जिसको दे दिया वो अपने ही मानता है, देने वाली की विलक्षणता है, मैं अपना बस चलता नहीं, शरीर मेरा है तो इसको बीमार मत होने दो, कम से कम मरने दो, बटी मरने देंगे नहीं इसको, तो फिर आपकी स्वतंत्रता कहाँ रही, इस वाली चीजों बर्तनों पर शरीर पर अपनी स्वतंत्रता नहीं चलती, इसे सिद्ध हुआ है कि दिया हुआ है, अभी तो कुछ नहीं। सब जगह ईश्वर है तो मरे हुए व्यक्ति के शरीर में भी ईश्वर है क्या? बिल्कुल है। यदि उसमें ईश्वर है तो जीवन और जीने वाले में और मरने वाले में अंतर क्या है? प्राण नहीं है उसमें, ये फर्क है। जिसमें प्राण है उसमें प्राण नहीं है, ये फर्क है। मरने प्राण निकलने को मरना कहते हैं, ईश्वर चला जाए तो उसे कहते हैं क्या? ईश्वर तो सब में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसंस्थितिः सर्वस्य चामृतिसंयोगः अहम् आत्मा गुणा कैसे सर्वभूतासु स्थितः मया अव्यक्तमूर्तिना मया तत्विदं सर्वं अव्यक्तमूर्तिना। भगवान सब में है, मुर्दा में भी है, राख में भी है, भगवान सब में है। मुर्दे को बाल तो राख में भी है, जमीन उड़ जाओ जमीन में भी है, कहीं पड़ा रहे कीड़ा पड़ जाए तो कीड़ा में भी है, उसमें प्राण वायु भी है। प्राण वायु नहीं है, धनंजय वायु है। मुर्दा पड़ा पड़ा फूल जाएगा तो वायु बने कैसे फूल? या प्राण वायु नहीं है, धनंजय वायु है। 10 प्रकार कौन होते? प्राण, अपान, उदान, श्यान, ध्यान, देवदत्त, केकल, देवदत्त, धनंजय, पान, 10 पवन है। तो धनंजय पवन रहता है मरने के बाद भी, तो फूल ही फूल जाएगा मरने के बाद। तो मरने के बाद प्राण भी रहते हैं, ईश्वर तो कहाँ जाओ? ईश्वर जाते नहीं, ईश्वर जाने के लिए जगह नहीं है, कहाँ जाओ? खाली में तो जगह जाओ, खाली कोई है ही नहीं जगह। भगवान के जाने के लिए कोई ठौर नहीं है, नहीं थोड़ा है कट जाओ नहीं बचे जाए, फिर पहले से मौजूद है कट जाओ तो बड़ी मुसीबत है भगवान के जाने की। जा नहीं सकते, सब में रहते वही ईश्वर होता है, सब में रहता है, सबके लिए होता है, सबके लिए है वो, और सब में है, सभी उसके है, सबका ही वो है, वही भगवान होता है। किसी का और किसी का ना हो वो भगवान ही होता है। तो अपना प्राइवेट जे भी भगवान है। प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना? कि यह परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, सदा के लिए कल्याण कर सकता है, सदा के लिए भूख मिटा सकता है, सर्वज्ञ हो सकता है, सर्वथा अमर हो सकता है। तीन बात है, कृत कृत्य, प्राप्त प्राप्तव्य, ज्ञात ज्ञातव्य। मनुष्य करना बाकी नहीं रहेगा, जानना बाकी नहीं रहेगा, पाना बाकी नहीं रहेगा। वो मनुष्य ही नहीं योग्यता, देवताओं में नहीं। वो देवता भोगों के भोगते हैं, नरकों के नरक भोगते हैं, ये मनुष्य ऐसा है जो परमात्मा प्राप्त कर सकता है। अन्य प्राणी क्यों नहीं, अन्य प्राणी भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं कर सकते? उनमें ज्ञान नहीं है। गाय सबसे शुद्ध है, जो गोमूत्र गोबर भी शुद्ध होता है, जो गाय शुद्ध है, पर उसको सत्संग समझा दोगे क्या? गाय गाय रख दो सत्संग सुने वो समझ जाएगी। जैसे मतलब गज का उद्धार किया है, पशुओं का भी उदाहरण तो मिलता ही है। याद करें, पशुओं का उद्धार नहीं होता, ये मैंने कहा होता है, आशंका करो, पुकार कर दो, गाय की भी सुन दे, गजदाद की सुन दे, कैसी सुन दे। पूर्व जन्म अनुशिक्षित माता है, वहाँ पूर्व जन्म में पाठ किया था वो अनुशिक्षित होकर उस घर से गजेंद्र पूरा, तो पूर्व जन्म मनुष्य था तब किया था, वो बात याद आ गई, इस वास्ते उनको भगवान आ गए। ऐसा कोई आज भी पशु हो पक्षी हो कोई भी।